Az utolsó telefonálót még kapjuk fel a Csevap Csicsa nyársra. Halló! Halló! Halló, halló! Szevasz! Végére te vagy a nagy hagyma. Ez király, mert... A büdös hagyma végén. Kebab nyárson. Akkor elmondanám, hogy állandó hallgatója vagyok a Estefemnek. Megtisztelsz minket ezzel. Is. Annyit mondanék el. Igen. Hogy ennél rosszabb. A taknyos hangú primitív barátomnak mondanám el. Ki az? Az öcsi bácsi gyalázásáért nem is hindít, hogy kitől kapsz egy büdös nagy felászt. Kitől? Majd rájössz öreg harcos. Na csá. Életveszélyes fenyegetés. Atyaisten, dráma az adásban! Gyerekek, valaki félreértett, életveszélyesen megfenyegették. De szeretem az öcsi bácsit. Igen, tényleg nagyon szereti. De tényleg, hát a szeretetből viccelek csak. Átlényegül egyébként ilyenkor, és tényleg a nagy szeretet. A Gálvölgy is, akit parodizál egyébként, azt mondja, hogy szereti. Igen, pedig ez egy nagy májer. Ez nálunk jó van, nagyon májer. Igen. Igen. Öcsi bácsi is nagyon májer nálunk, mert mondjuk például azért megcsinálta a Kokót, megcsinálta azért a Kótai Misét. Te húzzál meg ki ebből. Figyelj, a másik az, hogy vannak ukrán barátaink, jó? Tehát, hogyha egy újjal hozzám lesz nyúlni a pávóhoz, akkor egyszer csak arra eszmélsz, hogy felhív téged, tudod, egy ilyen a mobilodon, persze, senkinek nem adod meg a számodat, de a dominó kártyán hív föl, nem a rendes mobilodon, nem a cégesen, hogy fölhív egy ilyen ukrán csávó, és akkor azt mondja, hogy ti bántod, pavó? Miért? Miért kérdezem tényleg, barátom, ízéréve ismerünk téged, nem ismersz minket, de már 2 hete figyelünk minden nap. Hát, pavót, miért? Miért? Legyetek barátok. Barátok. És barátok leszünk. És nagyon nagy barátok lesztek, mert ez az ember olyan szuggesztíve magyarázza el a barátság műben létét, hogy neked semmi másra nem lesz kedved gondolni, mint arra, hogy a legjobb barátok, tényleg az országos cimboráiddal, arany haverjaid között üdvözölhesd ezt a kedves kis vasgyúrót, aki egyébként fekete öves karatés. Halló!